Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos en Radio San Boi, 89.4 Onda FM. En primer lugar, vamos a saludar al técnico que tenemos en las villas de son, que Damián Briguín. Y aquí, ¿quién se está a hablar hoy, que a falta de Julio? Pues Armando Fernández, que será quien leve pues este programa adiante durante estas dos horiñas. Y vamos a darles esos enderezos que tenemos, pues, por aquí, que son los siguientes, que ya saben ustedes que el programa chámase Galegos no Baixo y estamos en Radio San Boi, 89.4 de FM. Yo, o blog que tenemos es galegosnobaixo.blogspot.com. Yo, correo electrónico es galegosnobaixo@gmail.com. Y los teléfonos, que son muy importantes, a ver si nos chamades y a ver si conseguimos algún agasallo, que tenemos por ahí aguchado, ¿eh? Así que ya saben ustedes, llamen al 93-654-1400 o al 93-654-1500. Así que, amigas y amigos, vamos a comenzar con un poquillo de música para encetar este programa. Llevo uno. Pues vamos a ir con Carlos Núñez, vamos a escuchar a Carlos Núñez. Y vamos a ir en esta primera peza que nos va a ir a deleitar con ella, pues son danzas macabras. Thank you. Bueno, pues amigos y amigas y amigos, como ben saben, estamos aquí en Radio Samboy, no programa Galegos no Baixo. E hoxe tamén, como moitas das veces, temos tamén unha novedade, que é que nos vamos ir pois a esas terras de Vigo, e vámonos a ir pois a falar con un escritor que xa leva tempo pois o que é escribindo, e tamén outras cousas máis. Podemos dicir que casi é como un Picasso, un pintor tamén pasa o seu tempo pois pintando. E sin máis, vamos darlles boas tardes a Fernando Rial. Moi boas tardes, Fernando. Hola, boas tardes, Armando. Boas tardes a todos. Pois, como me acabas de mandar fai un pouquiño, pois unhas novedades que eu non sabía, sí, que son as pinturas. Tamén te dedicas á pintura, polo que vexo. Sí, bueno, un pouquiño de todo. Gústame o tema artístico, pois tocar un pouquiño de cada cousa, non? Sí, vexo que, aparte de escribir, tamén che gusta a pintura, non? Porque, que relaxa máis, a pintura ou a escritura? Bueno, eu creo que a min relaxame máis escribir que pintar. Pero bueno, utilizo calquera das dúas ou das tres, tamén a escultura, para iso, para evadirme, para relaxarme. Pero eu creo que se tivera que lexir unha, pois sería escribir, a que máis me... Uh-huh. Máis me Sí. E cando vas a pintas, que pintas nun sitio cerrado ou sales, por exemplo, porque aí, por exemplo, por Vigo, pois que sei que non te vas a poñer na rúa a pintar, no, pero no. Tens moitos sitios por onde sair, cara a Peinador, cara, non sei, polas terras de Moaña, en fin, hai moitos sitios onde podes estar aire libre pintando unha paisaxe, pintando cousas, aquela imaxinación que se che ven á cabeza. Claro, a min gústame pintar, normalmente pinto en estudio, non? Porque uh-huh. teño un pequeno estudio, pero, bueno, gústame pintar ao aire libre máis que nada. Pero, uh-huh. bueno, a veces non se pode, e, bueno, teño que meterme dentro e, uh-huh. e facer ali o que podo. Pero, bueno, gústame moito a naturaleza e gústame pues, uh-huh. facelo, se pode ser, en exterior, sí. Muy ben, sí. Porque as tapas que lebran, que ten un libro de tempos anaranxados, sí, pois ese que é pintado ou é unha fotografía? Iso é unha fotografía que propuso a editorial, uh-huh. propúsome varias, como, bueno, como aí estaba máis relacionado con a natureza, pois, sí, pois elexín esa. Uh-huh. Gustoume porque, bueno, era unha fotografía, sí, pero... No, ademais, pois, tipo otoñal, pois sí, parece máis, non sei, ese máis anaranxado, como ben distí. Exactamente, sí, exactamente. Uh-huh. Pois elexín porque iso, porque estaba máis cerca da naturaleza e, uh-huh. e bueno, pareceme a máis apropiada para o que relato no libro. Uh-huh. E ademais, polo que dís no libro, son feitos, son basados en feitos reais, non? Sí. Bueno. De sentimento e de según a situación das persoas, ou eso? Sí, bueno, combino un pouco os feitos reais ca imaginación. Sí, sí. Entón, é un pouco un xogo entre unha cousa e outra. Uh-huh. Moitos feitos son reales casi uh-huh. o 100%, outros, pois, son máis ben combinados. Sí, pero, sí, sí, sí. É unha mestura de todo. Sí. E como foi facer facer un libro así? Pois, bueno, como teño esa parte, esa faceta pois artística, e, bueno, empecé en realidad ca pintura, non? Mm-hmm. Pois un día senteime e tiña ganas de contar algo e mm-hmm. empecé a escribir e, bueno, saliu este fillo que teño. Sí, moi ben, estupendo. Sí. Mm-hmm. Ademais, parece un libro máis ben así como de autoaxuda, non? Bueno, que de reflexións. Sí, sí, aínda que é unha novela, pois uh-huh. procuro dar á xente pois algo que pensar, ¿no? Uh-huh. Entón, pois eso, son pinceladas tamén de, como diste, de algo de psicoloxía tamén. Sí, exactamente. Como, sí. Pois que puxo para que supuxo para ti facer un libro así deste xeito? Pois o primeiro, unha satisfacción enorme, uh-huh. enorme, grandísima, muitísimo máis do que esperaba, pero uh-huh. muitísimo máis. Foi exagerado, a verdad. porque eu esperaba, pois, bueno, escribilo, que salise, que, bueno, ter algún reconocimento. Pero a verdade é que saliu, pois, desbordoume. En algún momento desbordoume porque, bueno, pois as presentacións foron... A primeira foi moi, moi grande, moi grande, na casa do libro de Vigo. Estaba a sala completamente chea, incluso o alcalde de Vigo estuvo ali. Carmela Silva tamén, a deputada. E moita xente de deporte que tamén estuvo relacionado co mundo do deporte. E bueno, foi algo moi grande, de verdad. Foi algo moi grande. E despois, o resto das presentacións tamén estuvo moi ben as que fixen, gustoume moitísimo. Pero bueno, a primeira, verdad, que foi espectacular. Por onde máis, vaya, onde, por que sitios máis fixeches? Fora de Vigo, fixeches algunha presentación? Bueno, estuve na de Madrid, un pouco obligado pola editorial, que tamén estuvo moi ben. E bueno, estuve en Moaña, en Cangas. Ah, en Moaña. Sí, en Ponteareas, en Porriño, en Tui. Moi ben. Un pouco pola zona onde estuvo eu. Sí. Pero correndo que a provincia de Pontevedra. Sí. A provincia de Pontevedra todo, exceptuando Madrid, que, bueno, como che decía, é un pouco obligada para... Sí, pola editorial, ¿no? Sí. E porque... como eso de tempos anaranxados? Como este nome? Bueno, esa pregunta, verdad, que xa me fixeron, pero gustame moitísimo, porque... A mí, como me gusta tanto, relaciono os colores, o relaciono moito con todo, non? Entón, pois ocurrírseme porque, aínda que o tempo que relato non o vivín eu, pois foi xusto posterior, cando nacín eu, non? Entón, chamábame un pouco a atención os tempos anteriores a nacer eu, que puidera pasar en eses tempos, non? E a min, pois desde pequeno, dábame impresión de aquel tempo que pasado xusto inmediatamente antes de vivir eu, pois daba impresión que era un tempo como ni con moito color, ni con pouco, non? Exactamente, entón, sí. Ocurrísome así, desa forma. Como dixéramos, cando o sol se vai... E vai quedando esa estela de cor anaranxado. Exactamente, gústame tamén, Porque, por exemplo, eso tamén o podes combinar cando te pos a pintar, tamén o podes combinar igualmente, non? De feito, o fago moito, porque é un color que uso na miña obra, uso bastante ese, ese color. Ademais, aí en Galicia hai a sorte, bueno, como en todos os sitios, pero bueno, nestos sitios estamos a falar de Galicia, pois hai postas de sol preciosas, sobre todo cando eu lembro dunha vez estando en Moaña con uns amigos, mirando, porque desde a casa deles, desde o balcón, pois mira si a ría, e cando se vai o sol e se poñen as luces de Vigo e as de Moaña, parece que hai outra ría polo medio. Sí, justo. E entón, pois, esas cores son as que, quizás a ti, son as que máis che chaman a atención. Pois sí. Mira, quero aproveitar iso que estás dicindo. Agora mesmo eu estou vivindo en Moaña, non? E mesmo Moaña? Sí. Físicamente estou de pé na miña casa mirando a ría. Estou de pé mirando pola galería do salón e teño a ría xusto enfrente, a ría de Vigo. Estou mirando... Non estarás por cerca de donde está a pastelería, a cafetería Orensana? Pois, bueno, iso en Moaña mismo, no centro de Moaña. Sí. Eu estou a 5 kilómetros de... Aí pola parte de, dixéramos, de Meira? Sí, un poquinho máis, do Mallo. Do Mallo. Sí. Se ben coñezco todo eso dai. Sí. Pois, como te decía, estou contemplando precisamente a ría, o Ponte de Rande, que sí. É o teño de frente. Eso é unha maravilla. É unha zona maravillosa, de verdade. Sí. Que aparte, pa parte de arriba de donde estás ti, pa cara a o que é o Cumio, a montaña, pois, están aí donde viven os dixéramos, chamanlle Beverly Hills. Sí, susto. Que lle chaman o que é donde viven os futbolistas, todo isto. A zona alta, sí. Sí, a zona dos ricos, non? Sí, señor. claro, falando claro, sí. Afanados ricos. Sí. Muy bien. No es a miña, pero bueno. Bueno, pero estás cerca. Estoy cerca. Bueno, estás abajo, si escapa algo, si algún euro, sí, como son redondos, sí, si no bajan de plano, pues que bajen hacia abajo. Aquí para recoger, o que sea. Exactamente. Que boa falta, que boa falla faen hoxe. Pues sí, pues sí. Ainda que eu non son materialista, pues... Sí, que... bueno... eu penso que cada un ten conformarse co que ten, e se con iso é feliz, pois non ten nada máis que pedir. Eu son absolutamente feliz co que teño, e valoro calquera cousa, por moi pequena que sea, así como penso, a miña filosofía de vida. Sí, sí, sí, no, e iso debíamos tela moitos, e debían tela moitos. Sí. Podemos pensar que xa podes estar, pois, quizáis noutro libro? Sí, sí, sí, sí, sí. Salevo como 3 ou 4 meses escribindo outro libro, sí. Uh-huh. Que estou traballando, sí. Podes desvelar nome? Sí, o nome, o que estou barasando, o que máis me gusta é O Diván de Nube. Uh-huh. Púsenlle en principio O Diván de Nube porque é unha persona que está tumbada nunha cama e estou relatando os sucesos que está pasando pola súa cabeza e algúns son reales e outros non. Uh-huh. Algúns son un soño, outros son imaginacións del e outros son reales. Entón, el, bueno, cando está no que non é real, está como un diván tumbado. Sí, como vacío, non? Naquilo que vai pensando. Exactamente. Como se suele dicir vulgarmente, estás nas nubes. Susto, sí. Ele está tumbado, pois, pues, eso, no vacío, como dices ti, é unha especie de diván, como se fora unha nube. Sí, exactamente. Entón, en principio, penso por ese título, O Diván de Nube, sí. Bueno, non está mal. E, como é normal, pois, pues, dáse máis a xeito a escribir en castelán que en galego, non? Bueno, eu... Sí, estuvo escribiendo en castelán en principio. O pensé por máis saída, pero bueno, non sei este segundo libro como vai a ser. En principio estou escribiendo en castelán. Pero bueno, tampouco descarto que sea en galego porque bueno, vai dirixido fundamentalmente casi prácticamente o 100% aquí a Galicia. Entón, pois, bueno, depende do que me diga a editorial, pero a min, sinceramente, gustaríame que foran galegos, sí. Bueno. Xa que non foi o primeiro. Que foi o segundo. Este segundo sí que me gustaría moito que fora, sí. Uh-huh. E despois, cando te pos a pintar, porque xa que estamos e mezclamos unha cousa ca outra, sí. Pois, expois obras ou algo? Sí, sí, sí, sí. Pois, en principio, as exposicións que tuve, pois, foron de pintura, solamente, porque o tema da escultura fai pouco tempo que o toco, así que estou preparando tamén algo para, nese sentido, non? Gústame todo, non? Sí, pero, sí. Bueno, a escultura estou un poquinho centrado tamén en ela ahora, e, bueno, vou a tratar de facer, pois, pois é unha próxima exposición diso. Quería mesturar un pouquiño uns cantos cadros e algo de escultura, non? Sí, sí, sí. Muy bien, estupendo. Vexo que eres unha persona moi didáctica, moi sí, en fin, bueno. Non estás parado. No, iso sí que no. Tú sí que non estás naqueles pensando nas nubes. No. Como meu protagonista non estou. Exactamente. No. Que di a tua familia con esta faceta? Ou tes xente de Radeira que estuvera tamén facendo cousas así como escribir ou pues pintar? Non. A miña familia, pois, bueno, cando empecéi estaba un pouco... non sei, como sorprendida, incrédula, e así sí. Que foron salindo as cousas, cando fixen a primeira exposición de cadros, bueno, tamén saliu medianamente ben, saliu bastante ben, pois ata que chegou ese momento, pois non estaban así moi... Sí. Era unha cousa que pasaseira, non? Pero que bueno, sí. Despois... Quizás foron... confiaban máis no que era escribir que non na pintura. Sí, susto. Porque en escribir tamén non tens ningún antepasado que... Non, tampouco, non. Non teño, por que eu sepa, familiares cercanos, non teño. Uh-huh. No. Sabe Dios, o mellor ven dos tataravós. Sí, tamén pode ser. Hai unha rama por aí. Pois... A verdade é que me gustaría ter moitísimos datos dos miños antepasados, pero, uh-huh, pero bueno, é difícil. Nesta época... Bueno, podes averiguar tamén. Sí, estuve facendo algo, pero bueno, é difícil. Sí, sí. Perderse moitísimos datos, uh-huh, é difícil, sí. Eu penso que cando unha, por exemplo, unha familia, unha rama, debe deixar algo feito. Sí. Porque para as persoas que veñan, pois, eu sempre digo que quero deixar algo de min. Sexa pouco, sexa moito, pero sobre todo se é pouco e ben feito, mellor. Sí. E entón pois sempre digo que gustaríame deixar algo feito, que superan por onde pasei, polo menos. Sí, unha marca, unha exactamente identificación de cada un. Sí. Porque hai quen ti dedicaste quizás máis ao tipo novela, outros dedícanse máis ao tipo poesía. Outras historias, en fin, que son as que máis ben se veñen a levar. Uh-huh. Para cando sería esta próxima entrega? Pois mira, eu fixe uns cálculos que sería para estas Navidades, pero non vai poder ser. Uh-huh. Entón, non me quero presionar tampouco, vou a intentalo xa para a seguinte temporada, que pode ser en primavera, seguramente uh-huh, finales de primavera. Sí, para deixalo caro o verán. Claro, claro, entón non me dedico exclusivamente a isto e costa, entón vou a esperar e non vou a presionarme, uh-huh, será seguramente xa para eso, primavera, principios do verán. Sí. Exactamente, para que fecha, sí. Entón, cando mellor se pode, incluso para expoñer, para presentar. Claro. Claro. Todo eso moito mellor. Esa época aquí en Galicia dase. Sí, bueno. Dase todo. Sí. Aí, como dicen, o tempo vai de balde. Claro, claro, claro. É outra tranquilidade, outra maneira de vivir. Sí. Por iso que eu vexo, por exemplo, eu non sei se, porque supoño que coñecerás a un cantante aí de Moaña que se chama Xel Ríos. Sí, como non, claro que sí. Pois ese cando dicía que cando compoñía cancións, pois que ao mellor cando iba conducindo tadareaba, pero paraba nun sitio e escribía. Eu creo que facemos todos, Sí. Eu creo que os que temos a inquietude esta, eu creo que facemos todos, Eu fago, pois, escribo incluso no teléfono, uh-huh, si teño unha libreta, en calquer sitio, sí, eu creo que todos facemos un poquinho, porque tens ese momento de inspiración e necesitas plasmalo, ¿no? Exactamente, deixalo polo momento, aí plasmado, sí, pero despois recollelo. Sí, incluso a veces pola noite desperto ou costame dormir, uh-huh, me sale algo, necesito pintalo, uh-huh, ou necesito escribilo, e o fago, uh-huh, o fago, sempre o fago, porque despois sé que se perde, se uh-huh, perde, dame moitísima rabia. Así. Claro, que despois tens que estar, como se dice, esgarabellando na cachola para dizer que como o pensei, como non o pensei, como me salirá, como non me salirá. No meu caso, aquilo que tiñas, se non o plasmo no momento, se me perde. Uh-huh. E dame moitísima rabia, Claro. Inda que sea de pintar un pequeno boceto que teño na cabeza, pois si se teño un momento, pois o fago. O uh-huh, fago, sí, sempre. Pois, moi ben, isto é unha maravilla poder... que xa non é a primeira vez, que é a segunda vez que xa falo contigo. Sí. E, en fin, que para min é un placer sempre falar contigo. O mismo placer, ou seguramente máis para min, de verdad, digo. Para nosotros, pois, sempre que sexa, pois... Oxe, sempre tiño un compañero, pero oxe tiño facendo o Camiño de Santiago, está por Porto Marín ou por aí. Sí, eu fixen este ano. Sí. Pois él, hai poucos días, anda polas terras de Porto Marín. Porto Marín. Sí, carón a Santiago. E entón, pois, que le de... Eu fixe en corto, foi de Moaña, foi o Camiño Portugués que... Ah, sí. Fun desde Moaña hasta a Pontevedra, ali o Camiño, uh-huh, ata Santiago. Pasaches por Catoira, entonces? Sí, sí, por Catoira, sí, uh-huh, sí. Houve unha historia en Catoira este ano dunha parella sevillana que perderon un cadelo. Ah, sí, sí, sí, sí. E atoparon precisamente en Cangas. En Cangas, sí, en Cangas. Sí. Foi unha historia moi bonita, Sí, unha historia dunha cadela. Un ano estuvo en Cangas. Bueno, a cadela paseou por diferentes sitios hasta que chegou a Cangas. Exactamente. Estuvo moitísimo tempo. e ali o la localizaron e foi moi bonito. Sí, sí. Uh-huh. Esa tamén é outra historia. Sí. Que se podía plasmar. Pois sí. Vinieron expresamente de desde Sevilla, sí, a recollela. Sevilla a buscala, sí. Estaba nunha churrería, precisamente. Churrería, sí, en Cangas. Sí. Unha historia increíble, ¿verdad? Sí. Increíble. Pois moi ben, Fernando, non te quero molestar máis. Nada, non me molestas en absoluto. E agradezcoche un montón de que hayas estado aquí, que nos atenderas tan amablemente. E así que, pois, noutra ocasión, a verse cando, antes de que rematemos a tempada dos programas, pois, a verse presentamos o outro libro. E a verse algún día te vemos presentándolo aquí por Cataluña, porque veixo que se pode adquirir tamén no Corte Inglés. Sí, no Corte Inglés vendeuse, sí, sí. Pois encantado eu, Armando, e cando ti queiras. Pois de acordo, pois moitas graciñas e unha aperta moi forte. Igualmente, a vos, gracias. Gracias, hasta logo.